benedictatum mulieribus, benedictus fructus ventri tui. Ave Maria, gratia piena Dominus, benedicta tum mulieribus, benedictus fructus ventri tui, Jesus. Ave Maria, gratia piena Dominus, benedicta tum mulieribus, benedictus fructus ventri tui.